mange, han var mange, han var mange millionær. Og hans 3% var nul, det ved en vær. Han var mange, han var mange, han var mange millionær. Og hans 3% var nul, det ved en vær. Og hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. Hans far, han går vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. Hun kunne trække, hun kunne trække, hun kunne trække det fra i skat. Alle pengene, hun tjente på en nat. Hun kunne trække, hun kunne trække, hun kunne trække fra i skat. Alle pengene, hun tjente på en nat. For hendes far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. For hendes far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. Han var chiwi, han var chiwi, han var chiwi specialist. Men så døde han af kedsomhed til sidst. Han var chiwi, han var chiwi, han var chiwi specialist. Men så døde han sgu kedsomhed til sidst. For hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. For hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. Han var lille, han var lille, han var lille bilchauffør. Og så elskede han kaffe med likør. Han var lille, han var lille, han var lille bilchauffør. Og så elskede han kaffe med likør. Og hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. Hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. Han var murer, han var murer, han var murer arbejdsmand. Og han murer hele natten med sin spand. Han var murer, han var murer, han var murer arbejdsmand. Og han murer hele natten med sin spand. For hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. For hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skidt der med det her, går det godt. Han var blikken, han var blikken, han var blikken slag og svind. Men om natten, så kom han aldrig hjem. Han var blikken, han var blikken, han var blikken slag og svind. Men om natten, så kom han aldrig hjem. For hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skyld vær med det her, går det godt. For hans far, han var vognmand i Slagelse. Så skyld vær med det her, går det godt. Jeg er færdig, jeg er færdig, jeg er færdig med min sang. Den var næsten lige så god, som den var lang. Jeg er færdig, jeg er færdig, jeg er færdig med min sang. Den var næsten lige så god, som den var lang. Og min far, han var vognmand i Slagelse. Så skyld her med det, jeg får det godt. Far, han var vognmand i Slagelse. Så skyld der med det her, går det godt.